سورة الأنفال درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا يكننا كسان چکو پرے کڑے دے ينفقون أموالهم خرج کئی مالون اخفل لیسدو عن سبیل اللہ دے دا پارا چی بن کری دا لار دا اللہ تعالی نا دے دا پارا چی بن کی دا دین دا اللہ تعالی نا چال را خلق لرا فسینفقونا نظر دے چی خرچ بکی دی دے مالون لرا ثم تکون علیہم حسرتا بیا بشی دا خرچ کول دا مالون دی افسوس پا دی باندے ثم یغلبون بیا با کمزور کریشی والذین کفروا کسان چی کافران دی الی جہنم یحشرون جہنم تبا راجم کریشی را ٹول کریشی. پدی آیات کی تخویب اخروی دا آخرتنا یر ذکر کئی او دا دی خبری ذکر کئی چک کافر ار سم رخپل مالونه د مسلمان د مغلوب کولو د پارا او د دین حق نه خلق لره د بندولو د پارا ار سم ر مالونه دی خرج کای نه دا په دی باندې افسوس. اوس زمون په معاشره کې چې کله د قران ترجمه کیږي او د قران یو آیات ویل کیږي نو بعض خلک چې کله د قران آیات وای او ای کی د کفارو بیان راشي نو یره دا د مکی د کفارو د پاره د آیاتونه دي چې د یهودو خرابای راشي نو یره دا د یهودو د پاره دي او چې د نسوارو خرابای راشي و ایداد نسواره و دپاره دی. مطلب دا چې قرآن دی او فرقی سره خاص کی د قرآن حکم او ځان تی مستغنا کی. نو چه کل تا ځان مستغنا که او مستثنا دی که ځان ځان دی داغی غنی و گرنو یا ځان دی داغی مستثنی و گرنو مستثنا دی که ځان. نو د قران آیاتونه خو بیا مطلب دا دی چې تا سره تعلق پاتې نشو او د قران تعلق چې کم دی ا د تمامي مخلوق سره چې څومره په دنیا کې اوسیږي دا غو ټول ته دا بیان دی کاغه کافر دی نو کافر ته چې کم بیان کوي نو کدا کوئی خصلت مسلمان په ځان کې راوستې ده د دغه مسلمان د پاره هم دا بیان دی. نو اوس سبې حال دا خلکو چې صرف تاسو وګورئ زمونږ په ملک کې چې د یو قبر د پاره کوم ګمبتونه او کوم سنگی مرمر او کوم ځمکې او د هغې د پاره کوم چمنونه د هغې د پاره کومې خرچې هغه یو جدا ځان له یو خبره. دویمه خبره دا چې دا قبر د پاسه څومره پیسې غورځېږي او دا هغه د سالګرۍ او د عرس چې ورته دی وایي د بابا عرس د بابا واده دی په مړونی ولا واده کوي نو په عرس کې چې په هغې باندې څومره علالي کیږي د هغه په نوم باندې او که د هغه په نوم نه کیږي چې وایي بسم الله پې وایي خو چې خاص کړي د دغې قبر والاو دپاره دا په بسم الله هم نه حلالیږي. ولې دا منلې شوی د غیر الله دپاره دی او کم سیز چې د غیر الله لپاره ومنلی شي په بسم الله نه پاکیږي بیا خو حرام کړی دی تا نظر د غیر الله دی دا ټولې خرچې چې کیږي نو دا نه دا چې ګنو کوپارو خپل خرچې د نبی علی السلام او د صحابه په مقابله کې کولې، نو دا یاتونه دا غیر پاره دي. او مونږه کپرس کو د کفر د اشاعت ته پاره هر څومره خرچې کو مونږ په دغه خلکو کې نیو. دا ګمبد جوړول، دا د قبر وسعت کول، او پاغی کی سنگی مرمری او چمنونه او داغی پنومه نظر نیاز، دا خرچی ټولی د قیامت پرز د الله تبارک تعالی په حضور کې سدی الټه سبب د عذاب دی. نو سوچ پکې چې خو مون خو دې د پاره چې الله ته ځان نیز دی کاو دې د پاره کوي کنه کوي. بابا د عزت، د بابا د گنبد، د بابا پنوم باندې، د بابا د قبر خدمت، د بابا پنومه نظر نیاز ورکول لسه د پاره چ الله تزان نیز دی کوي. نو چې کله د الله تبارک تعالی په حضور کې د دې د مشرک تفاره جهنم ته غرزیدلی، نو دی بسوي هاي افسوس ما خو مالونه خرج کړیو د دې د پاره چې زپه د الله تبارک تعالی د انعامونو مستحق وګرځم، الټا خو زپه عذاب کې غرزیدم، نو افسوس به د دین غټ افسوس به بلی. دا رنګه وګوره اغه مسلمانی معاشره چې هغه ډمې ډمان راولي آغی چه کم نینو دو آه پاغی مانی خرچی کی او دارنگی ده اسلام او ده دین ده پارا چه ده حق پرستو کم جمعتونا او ده حق پرستو کم طولگی ده حق پرستو کم بیانونا ده آغی پا خلاف مانی خرچی کی او بیانونا ورکی ده ده ده پارا چه را منگ با پیدی سنگ کمزوری کو ده ده حق کمزوری کولی ندی. نو ده نه چې ګنی کفارو د مکی چې کم دی دا کار کو هغې د پاره چې کم دی دا آیاتونه دي چې الله تبارک وتعالی وایي په دې به حسرتي او زه چې څه کوم ماته ازادي ده زما د پاره به هم دغه افسوزي که چرې ما د اسلام په خلاف باندې هر څومره طاقت استعمال کړي او توبه مې ونه باسله. دادا چې روستو راروان دي چې الله تبارک وتعالی چې اسلام ته توبې طرف ته سړی راوګرځي الله تبارک وتعالی ورته هر څه معاف کوي. تا ته څه پته ده چې یاره په دې حالت کې مرګ سړی له راشي نو آیا به واپس راوګرځي؟ څنګه به واپس راوګرځي؟ نو چې د سوچ او فکر په کار دی د الله په قرآن کې چې خلکو ته د دې بیان وشي چې دا نمونه کار چا هم کو، نو د دې قرآن هغه د آیات وعید او د دې قرآن د آیات سزا دا د هغې خلکو دپاره ده څوک چې دغه خوی خصلت او دغه عمل او دغه عقیده او دغه طریقې او دغه خرچی د اسلام په خلاف معنی کوي. نو ځکه فرمای ان الذين كفروا يقينا كسان چې کافران دي ينفقون اموالهم خرج کوي دي خپل مالونه لرا ليسدوا عن سبيل الله دې لپاره چې بندولو کې د دین د الله تعالی نه، دې لپاره چې بندولو کې خلق لرا د الله تعالی د دین نه. فسينفقون نذر دې چې خرچه بکې دي لرا کافرانو مال خرچکاو چې مؤمنان مغلوب شي او د دین نه بند کړي، خو الله تبارک وتعالى فرمایي چې څه بشي پس ينفقونها زر د چې خرچه بکې دی لرا ثم تكون عليهم حسره بیا بشي دا مالونه خرچ کول په دی باندې حسرتن افسوس دا به پی بیا افسوس وګرځي ندامت پی حسرت پی. ولی الله تبارک وتعالى وی سره د مال د خرج کولونه الله بدرمانی مسلمان غالب کی او تابه کمزوری کی ثم یغلبون بیا بدی کمزوری شی او ما غوشو چې د نبی علی السلام او د صحابه او په خلاف باندې اغي سمر خپل طاقتونه استعمالول او ځان ته مالدار خلق وی او سمر طاقتونه استعمال کړیو اغه ټول طاقتونه په دنیا کې خرج کول ولا افسوس د اخرت په لحاظ سره وګرځیدو او کمزوری هم شو. الله تبارک وتعالی دین څنګه خپل دین غالب کو او دارنګیږي کمزوری کړ ثم یغلبون بیا به دی کمزوری شي. والذین کفروا کسان چې کوپرې کړي دي چې کافران دي الی جهنم یحشرون جهنم کې برا جمع کړي شي. یو خو افسوس د دنیا غا چې مالونه می خرچه کړو او اسمه پر راس رانل او دویم چې د اخرت کې د الله تبارک وتعالى عذاب ته وغورځيږي نو دا به څومره لوی افسوزي او څومره لوی ندامت او څومره لوی د نقصان او د خساري خبره وي. لیمیز الله الخبیثا د د پارا چې جدا کی الله پلیت من الفا من الطیب د فاکنا ویجعل الخبیثا او ګرزی پلیت لرا پلیتانو لرا بعده بعد د دینا علی بعد په بازو باندې فیرکمه نو د یو بل د پاسه کی دی لرا جمیعا ټول فیجعله فی جهنم نو ګرزی دلر په جهنم کې یعنی دی ټول په جمع باندې جهنم کې دی یو بل د پاسه کی اولئک هم الخاسرون دا کسان دی توانیان. دلته د دې خبرې ذکر کوي چې کافران خپل جسمانی او مالی قوت د مسلمانانو خلاف استعمالی دا د څه د پاره دی د دې د پاره چې الله تبارک وتعالى په دې باندې امتحان کوي چې پاک او پلیت جدا شي. څومره خرچی چې دی کوي د اسلام د مغلوب کولو د پاره او څومره د مسلمانانو د کمزوري کولو د پاره دی کومې خرچی کوي نو دا خرچی څه دي؟ بعضې خلک د دنیا پرستی نو هغوی صرف د دنیا د مال او دولت ته وګوري او د هغې خلکو ملګرتیا وکړي کم خلک چې د اسلام او د حق دین په خلاف باندې خپلې خرچې کوي د هغې سره جنډه اوچته کړي د هغې ملګری شي. بل طرف ته که هر څومره تکلیف رسي مؤمن مسلمان ته د دې د خرچ کولو د وجې نه هغه وایي زه به خپل دین نه پرېږدم زه به له خپل دین پرېږدم. حق خبره باندې یو سړی ولاړ دی که د هغه په خلاف باندې هر څومره خپل طاقتونه خلک استعمالوي هغه وایي زه به ولې خپله حقه خبره پرېږدم. دی په ما باندې خپله د بیمانه خبره ثابتول غواړي او ما د حق لارې نه او د حق خبرې نه منع کول غواړي سوال نه پیدا کیږي نو په دې سره الله پاک او پلیت جدا کوي. دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحاني چې سختۍ راځي دا سختۍ د دې د پاره چې پاک پلیت یو بل نه جدا شي. سختی نه راځي ار یو سړی بادر دی خو چې کله سختی راشي پته ولګي چې څوک د سختۍ ته غاړه نیونکی دی او څوک د سختۍ نه تښتېدونکی دی. الله تبارک وتعالی د طرف نه د امتحانات کیږي او دا ستاسو د سترګو د وړاندې تمامې دنیا ته وګورئ د امتحانات جاری دي. څوک د حق نه د راړلو لپاره کوششونه دي سزاګانې دي تکلیفونه دي ورکوي ول حق پرستو ته او دارنګې د انسان د هغې حق د حاصلولو لپاره چې هغه عدل او انصاف حاصلولي د خلکو په منځ کې ته وګوره د عدل او د انصاف او د حق پرستو خلکو د حق نه د منې کولو لپاره څومره کوششونه جاری دي. که هغه د دولت خرچه کول دي که هغه د طاقت او د ډنډې استعمالول دي او که نه هغه د جمعیت په شکل باندې خپله ډله استعمالول دي خلق دغه استعمالی د دې لپاره چې موږ به څنګه دا حق مغلوب کو. نو بعضې خلک د دغې ناکاره خلکو ملګري شي او بعضې خلک د هغه چا ملګري شي څوک چې د عدل و انصاف ترازو رانیوي چېره په دې به تلل کو. که هغه دنیایي امور دي ځکه چې دنیایي امور تا په ترازو باندې تول نه کې د شعیب علیه السلام په قوم باندې ولې عذاب راته د دې د پاره پی راته چې بل لی کم ورکول ځان ته درن نو ځان د پاره پیدا کول او بل نه نقصان کول. نن ستا د پاکستان حالت ته وګوره په یو ملک کې داسې حالت نشته چې کم اسلامي ملکونه دي ګیر چاپیره نه چې په پاکستان کې کم حالت دی. دا را باندې چا جوړ کړي دي دا هغه څوک دي چې ډنډه د هغې په لاس کې ده او انصاف نه کوي. دا هغه څوک دي چې تله د هغې په لاس کې د ځان ته درانه تلي او موږ تا ته سپک تلي. نو دا د دغې خلکو ملګرتیا کول دا هم په ملک کې د ظلم ملګرتیا کول دي او د عدل او د انصاف په خلاف باندې خپل ځان استعمالول دي. الله پاک وایي دا زه راولم چې خبیث او پاک چې کوم دی یو بل نه جدا کړم. نو د دې وجې نه قرآن موږ ته کچر یو طرف ته د الله تبارک وتعالی په دین کې څوک نقصان کوي دا هم د عدل او د انصاف نه خلاف تا او بل طرف ته ستا په دنیا باندې عملی کوي ستا په جیب باندې عملی کوي ستا په کور او په دوتر باندې عملی کوي، ستا په اولاد باندې عملی کوي. دا عدل او د انصاف خبره ده. د داسې خلکو ملګرتیا کول دا خو تا په خپله چې کم دی د پلیتو خلکو سره ځان یو ځای کو. نو پاک او پلیت الله تبارک وتعالی د دې لپاره امتحانات راولي، سختی او نرمي د دې لپاره راولي چې دا جدا شي دی او بل نه. نو د دې وجه نه چې جدا کی الله تعالی پلیتو لرا من الطیب د پاک نه ويجعل الخبیثه او ګرځي پلیتو لرا بعده على بعد بعض د دې نه په بازو باندې او بیا سوکی فیرکمه نو د یو بل د پاسه کی دی لرا جميعا ټول دندلای دی یو بل لپاسه. الله تبارک وتعالى وی فيجعله في جهنم نو ګر زیدی لره په جهنم کې دیو بل لپاسا. الله تبارک وتعالى وی په دنیا کې خطا د عجز حق خوړو، په دنیا کې خطا د عجز سره انصاف نکاو او د هغه چا ملګرتیا د کوله چې هغه عجز کې له نقصان ورکاو او تکلیف یې ورکاو، یتیمانانو کند روندو له تکلیفونه ورکول، تا دا هغه چا ملګرتیا کولا چې هغې کونډو روندو او د ملک عجزې طبقې له چې کوم دی نقصانونه ورکول، راشه اوس چې کوم دی چې توبه دیني وباسلې، توبه وباسې او د الله دین ته راوګرځې، حق دین ته، او وایي چې یاره د دنیا په لحاظ سره هم که چا سره ای زه به د حق او د انصاف والا ملګرتیا کوم، او که د حق د قرآن او د سنت خبره ای نو هغه خو لازمي خبره ده د ټولو نه مخکې چې دا غیبا د عدل او د انصاف نه کار اخلي. خو قرآن او سنت موږ ته خولي دي چې پردي حق او پیژنئ. حقوق العباد دې ته ویلی شي که چرې چرې هم تا په خپل ملکي نظام د انصاف او د عدل قائم نه کو او څومره زیاتې تا کړی دی، د حقوق العباد د قیامت پرز به که پنځیش کسانی او که پنځیش زری او که پنځیش کروړی ابستا دې ګریوان ته لاس اچي. نو د دې وجې نه دا کول پکار دي چې سړی د پاکو او د عدل و انصاف په ترازو باندې تللو کې او د هغې خلکو نه بچ شي چې الله تبارک وتعالی وي په جهنم کې به د یو بل لپاسه کم کچری دنیا کې توبه او رونه ګرځې د زما دین ته. اولئک هم الخاسرون دغه کسان دي دي تاوانیان. قل للذین اوایا د پاره دغه کسانو کفرو چې کافران دي انتهو کچری منه شو یغفر لهم نو بخنه به وکم دیتا ما قد سلف دا هغه چې پخوا تیر شوي دي په هغه سمانی چې کړي دي پخوا و ان یعودو او که دی چرې واپس کیږي بیا دی کفر ته فقد مدت سنت الاولین نو تحقیق تیر شوي دي طریقې د پخوانو. الله تبارک وتعالی فرمایي دنیا کې انسان چې کم دی کچر دې د خپل کوپر نه نه واپس کی نو د د لپاره سزا ده. خو کچر د خپل کوپر نه دی واپس کیږي او منه کیږي نو الله تبارک وتعالى وی مخ کې چې سدي هغه هر څه به معاف. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی کچر ته د خپل کوپر نه کلار شوي او د پیغمبر په خلاف ما د خپل طاقت استعمال نه استعمالولو نه منه شوي او دارنګي د هغه خبرونه کمی خبرې چې تا د پیغمبر او د مسلمانانو د پاره د تکلیف سبب جوړېده او یادا چې د نبی علی السلام نه پس تر د قیامت پورې د مسلمانانو د پاره سبب د تکلیف او دارنګي غیلا د لار د بندیز او د حق نه د منې کېدو د پاره ګرځېده او ته منه نشوې د دې خبرونه نو بیا سزا به درکېږي او کچره منا شوی الله تبارک وتعالى وی یغفر لهم ما قد سلف بخنه به وشی دیتا د هغه څه چې دی په خوا کړی دی. الله تبارک وتعالى به درته ارس معاف کی کچره ځان د دینه منې کو او د دې خلاف کولونه. خو کچره راګرځي نو الله تبارک وتعالى وی بیا په تاریخ باندې نظر اوس غلوه کچره بیا هم د کفر ته واپس رالی نو بیا وګوره چې چا د پیغمبر او د اسلام او د دین په خلاف ځان استعمال کړی دی بیا د هغې په تاریخ باندې نظر وځغلوه چې هغې سره دنیا کې څه شوي وو. نو هغه طریقې به بیا په تا باندې کیږي نو تباه کیږي به او تبعی به در باندې راځي. نو ځکه فرمایي وایي یعودو کچری دی واپس شو دی تکلیف ورکولو د پیغمبر او د مؤمنانو ته، او دی واپس شو د دی عدل و انصاف کولو نه ظلم او زیاتی طرف ته، فقد مدد سنت الاولین. نو تحقیق تیری شوی دی طریقې د پخوانو، بیا به ورسره هغه کار کیږي چې کوم خلکو د کفر د فارغ خپل ځان استعمال کړو، خپل مالونه استعمال کړو، وګور هغه سره سو شو، دغه نمونه سزا به بیا دی ته ملاویږي. وقاتلوهم او جنگ او جنگ او جنگی گئی دی سرا، حتا تر دې پورې لا تکون فتنتن، چې پاتې نشي شرک، ويكون الدين كله لله، او شي دین ټول الله تعالی د پاره. فإن انتهوا نبس کچری منشو، فإن الله یقینا الله تعالی چې دې بما يعملون بصير، پاغه سمانی چې کوي دی لیدون کې دی. الله تبارک وتعالی فرمایي دا دوی مداوه د صورت په دی آیاتی کریمه کې چې مونږ ویلو دی باب کې شپږ خبرې بیانېږي، نو شپږمه خبره په اخر د دی باب د ختمېدو کې بیانې چې اسه دی القتال فی سبیل الله. مخکې داوه وا الانفال فی سبیل الله، یو داوه. دوی مداوه د صورت سوا القتال فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد کول. د جهاد کولو مقصد دا چې د الله تعالی د توحید مسله اوچته شي، او کلمه د شرک اغه خکته شي، نو پس مکه کې د الله تعالی حاکمیت د ارس نړومبه وګڼل شي، چې په ار یو شیز کې به موږ د الله حکم لټو. د الله حکم څه دی یاره؟ زمونږ په دین کې یاره دا دی، موږ د دنیا د احکار کوو، په دې کې د الله تبارک وتعالی حکم څه دی یاره؟ زمونږ لپاره د الله حاکمیت په لټو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو به تر هغه پورې د الله په لار کې د جهاد کولو نه نکلاریږئ تر څو پورې چې شرک ختم شوی نه. نو یو جهاد چې جهاد د تورې دی، دویم جهاد جهاد د مال دی، او دریم جهاد جهاد د جبې دی. د عالم سړي د پاره کم یو جهاد دی؟ جهاد د جبې دی. حکومت ته پاره څه دی؟ جهاد د تورې دی. او دا رنګ د مالدارو د پاره چې الله ولا مال ورکړي، هغه د پاره جهاد د څه دی؟ د مال ورکولو دی. نو اوس ته د خپل ملک حالت ته وګوره چې آیا علما زمونږ د جبې د جهاد څومره پورې هغه حق ادا کوي. حق ادا کول خدا دی چې الله تبارک وتعالی وی جنگیږي با تر هغه پورې تا ته دا نشته اجازه ته چې ته چې کم دی یو سړی شرک کوي په بابا باندې چې کم دی نظر نیاز ورکوي او ته تور راواخلې زه سره جهاد کوم، دا جهاد تا ته اجازه نشته. دغه ټیم کې به د قرآن او د سنت د تعلیماتو د لاندې به کار کوي، اسې نه چې په دین کې دومره ترجمه دي کړي او تا ویلي چې یاره قرآن کې خودي تر هغه پورې به تاسو جهاد کوئ تر څو پورې چې د شرک ختم شوی نه، راشه دي شرک کوي وو په تورو باندې. نه نه، ستا لپاره د جبې جهاد کول دي. اوس په دغه ټیم کې به دیره اوچتېږي، ستا د والو ستا د کمزور کولو کوشش به کوي. نو په هغې کې چې ته ولګېدې شهید شوې، او که چېرې نه ته د خپل ځان د دفاع دپاره مدافعت دپاره ستا نه څه وشو، نو دغه خلک روړه لړ. خو ته به چې کم نه دا نه کوې چې اختیارات په لاس کې واخلې، نه، بلکې ستا کار بسی د جبې بیان به کوي. د دغه جبې د بیان د وجې نه که تا ته څه تکلیف را رسي، نو الله تبارک وتعالی وایي وتواسو بالحق وتواسو بالصبر. دا ولی ویلی دی وتواسو بالحق، چې کله ته د حق خبرې بیان کوي خلکو ته، نو تا ته به تکلیف را رسي، نو ورسره لپس د صبر را وړي وتواسو بالصبر، ته به د صبر نه کار اخلې. نو اوس د صبر خداو چې په تا باندې اوس غزار کوي، نو ته به د هغې مدافعت نه کوې، د هغې مدافعت به کوې. نو که تا نه په هغه باندې غزار چې غړوم بیوالې کړی دی او ته ولګې دی، انشاءالله ستا د پاره اجر دی. او کچر هغه ولګې د هغه د پاره چې کم دی نو الله په نیز باندې الټه چې کم دی نو هغه د پاره سزا د الله په نیز هم ده، خو ته به فساد نه جوړی. نو فرمایي تاسو جنگ کوئ د دې سره تر دې پورې لا تکون فتنتن، چې پاتې نشي شرک. لکه څنګه چې د نبی علیه السلام په وخت کې په مکه کې د جهاد اجازه نو. چې کله مدینې ته نبی علیه السلام لړ لومبه جنگ په دویم کال په رمضان کې د دویم کال په هجرت باندې په ولسم رمضان باندې جنگ بدر شوی دی، نو الله تبارک وتعالی د طرف نه اجازت میلاو شو چې استاد سره جنگیږي. نو الله تبارک وتعالی فرمای او په مکه کې نبی علیه السلام د جبه جهاد جاری او کنو جاری، ولی نبی علیه السلام د مکه نه وباسه د جبه جهاد جاری او خلک وی په مکه کې چې کم دی هغه آیاتونه چې د ایمان آیاتونه نازلېدل چې خلک ایمان زده کړي، او بیا په مدینه کې الله تبارک وتعالی د جهاد د پاره چې کم آیاتونه او حکم را لېږه چې اوس خلک د الله تبارک وتعالی په لاره کې د جهاد کولو د پاره اوزي، نو د هغې د پاره تاسو به اوس نبی علیه السلام او د هغه ملګرو په مکه کې د جبې جهاد کو، او چې مدینې ته رال الله تبار دغه رنګې الله دې موږ له اسلامي حکومت نصیب کړي. زموږ د اسلامي حکومت په کار دای چې دا هر څه ولړی، چې دا ټول قبرونه د لیش نه اوچت دي، چې دا ټول ولړی، ولې چې شرک هم د دغې نه جوړیږي، او دا رنګې ګنبتونه ولړی، دا رنګې چې کم دی په ملک کې کم نظام د فسق او د فجور دی هغه ختم کړي. دا د حکومت کار دی چې اسلامي حکومت دی، او دعوه کوي زمونږ پاکستان مونږ د لا اله الا الله د پاره حاصل کړی دی، او په خپله په لا اله الا الله باندې چې کوم خلک هغې خلاف ځان استعمالوي، آیا څه دی حال د هغې چې هغې وایي یاره مونږ ملک ته دې د پاره حاصل کړی دی چې په دې کې مونږ د الله تبارک وتعالی د دې کلمې خدمت وکړو. نو تر څو پورې چې تاسو شرک نه ختم کړي تر هغې پورې به جهاد کوي، او د جهاد مختلف مراتب دي، هغې مراتب د قرآن او د سنت لاندې به استعمالوي. ځان نه به چې کوم دی د دین کې مفتی د خپل طرف نه نه جوړای، بلکې د الله تبارک وتعالی د حکم او د پیغمبر د طریقې د لاندې به کار کوي، او تر دې پورې ویکون الدین کله لله، چې شي دین ټول الله تعالی لپاره. فإن انتهوا نو بس کچری منه شو، فإن الله یقینا الله تعالی چې بما یعملون بصیر، په هغه سبب چې کوي دی لیدونکي دی. کچری منه شو الله تبارک وتعالی ته د ارچا پته ده، الله تبارک وتعالی لیدونکي دی. ان الذين يكننا كسان كفروا كفر كده ينفقون اموالهم خرج كاي مال نخبل يسدوا عن سبيل الله دي د پاره چې بندول کی د دین د الله تعالی نه، فسينفقونها نذر دي چې خرچ بکی دي لرا، ثم تكون عليهم حسره نبي ابشي په دي معنی دا حسره افسوس، ثم يغلبون بیا بدی کمزور کړي شي. والذین کفروا کسان چې کوپرې کړې دې الی جهنم یحشرون، جهنم ته دی راجم کړې شي. لیمیذ الله الخبیثه دې د پاره چې جدا کی الله پاک پلیت لرا من الطیب دې پاکونه، ویجعل الخبیثه او ګرځې پلیت لرا بعده ولا بعد بعض دې دی نه په بازو باندې، فیرکمه نو دی یو بل پاسه کی دې لرا جمیع ټول، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ نُغُرْزَي دِلَرَ پَ جَهَنَّم كِي أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دَغَ كَسَان دِي دِي تَوَانِيَان قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَايَدَ پَار دَغَ كَسَانُ چُكُو پَرَي كَرَدَي إِنْ يَنْتَهُ كَچَرِ دِي مَنَشُو يُغْفَرْ لَهُمْ نُبَخَنَ بَوْ كِي دِي تَمَا قَدْ سَلَبْ دَغَا چِ پَخْوَادِي كَرِدِي وَإِنْ يَعُودُ أَوْ كَچَرِ دِي وَاپَشُو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ تَحْقِيق تِير شِوِي دِي تَرِيكِي دَ پَخْوَانُو وقاتلوهم او جنگی گئی او جنگی گئی د دې سره جهاد او کید دې سره حتا تر دې پور الا تکون فتنه چپاتی نشی شرک ويكون الدين كله لله او شی دین خالص ټول الله تعالی د پاره فإن انتهوا نبس کچر منشو فإن الله یقینا الله تعالی چې بما يعملون بصير پاغه سبانی چې کید لیدون کده.